وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tungali tunaendelea na sehemu ya 8 katika kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'aha. Sehemu ya 8 inazungumzia juu ya alamatu husnil khatima, alama za uzuri wa mwisho wa Muislam anapoondoka duniani, anapoelekea katika mji wa umilele akhira, ikiwa atapata bahati ya kuondoka duniani kwa moja ya alama hizo, huwa ana dalili ya kwamba yeye ameondoka akiwa na uzuri wa mwisho. Lakini kuondoka kwa dalili hizo, sisi hatuwezi kukata yakini kwamba yeye amekuwa ni mtu wa peponi, au kama hakuondoka kwa moja ya dalili hizo, hatuwezi kukata vile vile kwamba yeye ni mtu wa motoni. Sisi tunayaacha mambo ilmuha inda Allah, ilmu yake kwa Mwenyezi Mungu, lakini dalili amepata uzuri wa mwisho. Basi tukiwa katika sehemu hii ya alamatu husni al-khatima, na tulifika mpaka kwenye alama ya 6, tukazungumzia alama hiyo al-mautu bit-ta'un, na tukasema kwamba kufa kwa ugonjwa wa kuambukiza, wa fihi ahadithun, na tukasema kwamba ndani yake jambo hilo ilikuthibiti kwamba ni moja katika uzuri wa mwisho, mna hadithi nyingi. Katika hadithi hizo tukawahi kusoma hadithi ya kwanza an Hafsa, na hadithi ya pili an Aisha, na leo insha Allah tutaondokea katika hadithi ya 3 itakayotoa dalili vile vile kwamba kufa kwa ugonjwa wa kuambukiza ni moja katika uzuri wa mwisho. Hadithi ya 3 ni kwamba Mtume amesema sallallahu alayhi wa sallam, ya'ti shuhada'u wal mutawaffawna bit-ta'ud, watakuja mashahidi na wale waliofishwa kwa gonjwa lolote la kuambukiza. Fayakulu ashabu ta'un, basi watasema wale watu waliokufa kwa ugonjwa wa ta'un, nahnu shuhada'un, sisi ndiyo mashahidi. Fayuqalu, watakaposema kwamba wao ni mashahidi, basi patasemwa unduru, angalieni nyinyi. Fa in kanat jirahuhum, angalieni watu wengine, ikiwa hawa wanaosema hivi yamekuwa majeraha yao, kajirahi shuhadai, ni sawasawa na majeraha ya mashahidi, tasilu daman, na churuzika damu rihi miski, harufu ya miski. Isikilizeni damu inavonuka. Ikiwa na aliyokufa naye kwa ugonjwa wa kuambukiza, kwa mfano maradhi ya kolera, yamechubua matumbo yake yakawa na majeraha, na majeraha yale yakawa yanatoka damu, damu yake ikawa inanuka harufu ya miski. Unduru, hawa waliokufa kwa tauni wanadai, wanasema nahnu shuhadau, sisi ni mashahidi. Patasema unduru, waangalieni hawa wanaodai hivi. Fa in kanat jirahuhum, ikiwa majaraha yao kajirahi shuhadai, kama majaraha ya mashahidi, tasilu daman, yanachuruzika damu, rihu lmiski, yakiwa na harufu ya miski, fahum shuhadau, basi wao ni mashahidi kweli, kwa sababu damu ya mashahidi ya kiyama itakuwa imehanikiza harfu ya misk. Na ndiyo maana mashuhadai ikawa hawakoshwi, wanazikwa hivyo hivyo na madamu damu yao, kwa sababu mtu siku ya kiyama atatoka kaburini kwake katika kitendo cha mwisho alichopia, katika hali ya mwisho, umri ule wa mwisho aliondokea duniani. Basi mashahidi watatoka makaburini mwao huku wakitoja damu. Damu ile ni damu ukisema kwa hakika kwa macho, lakini hakika kila mpira harufu yake ni harufu ya miski. Basi watasema hebu itazame harufu ya damu yao, yanu karibu, ikiwa ni harufu ya miski, fahum shuhadau, basi wao pia ni mashahidi. Fayajidunahum kadhalika, hawa walioambiwa watizame watawakuta hivyo. Waliokufa kwa ugonjwa wa tauni wakitizama damu yao watakutikana hivyo, kwamba harufu yao ni harufu ya miski. Kwa hivyo imeprove kwamba wao pia ni mashahidi. Fayajidunahum kadhalika, basi watawakuta katika hali hiyo. Hadithi hii akhrajahu al-Imam Ahmad, ameitoa Imam Ahmad bin Hanbali kwenye sahifa kadha, wa Tabarani fi al-Kabir, na vile vile ameitoa Imam Tabarani katika kitabu chake alichokiita al-Kabir kwenye majmui sahifa kadha bi sanadin hasan. Na Tabarani ameitoa hadithi hii kwa mategemezi iliyokuwa mazuri, kama qala al-Hafiz, kama vile vile alivyosema Imam al-Hafiz kwenye sahifa kadha. An Utbata ibn Abi Sulami radhiyallahu anhu, ambaye kaipokea kutokana na Utba ibn Abi Sulami radhiyallahu anhu. Walahu shahidun, na ina hadithi hii ushahidi mwingine, min hadithi al-Irbad ibn Thariya, kutokana na hadithi ya sahaba wa mtume aliyekuwa akiitwa bin Irbad ibn Thariya رضي الله عنه. حديث أمباي أخرجه النسائي أميتوا إمام النسائي كتك صحيفة كذا، وأحمد كتك صحيفة كذا، والطبراني كوني صحيفة نباري كذا، وحسنه الحافظ أيضا نهيه بنذيل حافظ أكيتاجك من ينزل مصدريك، وهو حسن في الشواهد لا ينزل بنذيل كتك قتلية وشهيد. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه نكتك ملنغه وعلامات حسن الخاتمة كنت كان لأبي هريرة من يزن ومراضي وتقدم في الفقرة الخامسة حديث ينبايو إمكوشة تنغلية كتك تفنغ جدانو الحديث الأول أبوني حديث يمانزو ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة حديث هيو هيو إتكوجة كتفنج جانان نتفنج جتيسة إتكوجتين حديث هيو. وعن عبادة نفيل ذيل مبالي أبي هريرة لكتكان لبن عبادة ويأتي نتكوجة فيل ذيل في العاشرة كتكسهم يكومي كتكعلامات حسن الخاتمة ساسب نينجي أكوان كتكعلامة السبعة السابعة ألما يسبع كتك علامة ذو ذروة مشو al-mautu bida'i al-batni, ni kifo kwa maradhi ya tumbo. Wa fihi hadithani, na katika habari hii kuna hadithi mbili. Ya kwanza ni ile kauli ya mtume iliyotangulia na maneno mengi na ikamalizikia wa man mata fil batni fa huwa shahidu, na atakayekufa kwa maradhi ya tumbo naye vile vile ni shahidi. Hadithi ambayo nyuma tuliwahi kuitaja ikawemo ndani yake kauli hii. Hadithi hiyo rawahu Muslim wa ghayruhu, ameisimulia Imam Muslim na wengineo. Wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa, na hadithi hii imekwisha kutangulia kwa ukamilifu wake katika sehemu ya 5. Akitaka mtu anarejea kidogo sehemu ya 5, tuko sehemu ya 7. Ukirejea sehemu ya 5 utaipata hadithi kwa ukamilifu wake. Hadithi ya pili an Abdullah ibn Yasar al-Qam, na kutoka kwa Abdullah ibn Yasar amesema kuntu dalisan wa Sulaiman ibn Surat wa Khalid ibn Urfuta, nilikuwa mimi nimekaa kitako na bwana Sulaiman ibn Surat na Khalid ibn Urfuta, nimekaa kitako pale. Fadhakaru, basi wakataja habari anna rajulan tufia, kuna mtu mmoja amepishwa. Mata bibatnihi, na kifo chake kimesababishwa na tumbo lake, akiwa na tumbo. Fa idha huma tahamaki, wenzangu wawili wale ndokaa nao, yashtahiyani an yakuna shuhadaa janazatihi, wanatamani wawe ni mashahidi wa kuhudhuria jeneza lake. Taqala ahaduhuma lil akhari, ikawa mmoja wao akasema kumwambia mwingine, natamani yake kuhudhuria kwa shahada kwa jeneza hili la huyu bwana, amekufa kwa maradhi ya tumbo. Ikawa mmoja anamwambia mwenzake maneno yafuatayo: alam yakun rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man yaktuluhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabri, kwa nini msitamani kuhudhuria jeneza mtu kama huyu mimi? Kwani hakusema mjumbe wa Mwenyezi Mungu yule ambaye limemuua likamtoa roho tumbo lake kwamba hatoadhibiwa kwenye kaburi lake? Sema mtume hivyo, kaugua mtu tumbo linampatia taabu, basi mtume akasema atakayekufa kwa sababu ya tumbo lake hatoadhibiwa kaburini mwake. Ikawa wanatamani hawa watu wawili kuhudhuria jeneza lake. Faqala al-akhar, na mwingine akajibu na vile vile baada ya mwenzake kutoa shahidi huo, bala, kwa nini sikanushi mimi pia ninafahamu kwamba mtume katena hivyo. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine, alimjibu swadakta, umesema kweli, badili ya bala, maana alitia tamko la sual alam yakul rasulullah kadha kadha kadha, akamjibu bala. Kwa nini amesema hivyo? Wa fi riwayati swadakta, na katika riwaya nyingine alimwambia umesema kweli kuwa mtume amesema hivyo. Hadithi hii akharajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i katika sahifa nambari kadha, wa Tirmidhiyu wa hasanahu, na Tirmidhi akaitaja kuwa ni nzuri, wa Ibn Hibban fi sahihihi, na pia ameitaja Ibn Hibban katika sahihi yake raqam, kwenye nambari kadha mpaka kwenye muradu, yani kwenye mawaridi, kitabu chake chakita mawaridi ismu kitabu hiyo. Wa Tayalisi, na vile vile Imamu Tayalisi ameitaja hadithi hiyo katika sahifa kadha, wa Ahmad vile vile, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi ni sahihi. Athamina, sehemu ya 8 katika alama za uzuri wa mwisho. Watafia, pamoja na sehemu ya 9, almautu bilgharaki walhadmi, ni kifo kwa kuzama, kuzama ikiwa baharini, kwenye mchanga, kwenye tope, kazama. Walhadmi, na kubomokewa na jumba, au kumomokewa na jengo lolote lile. Pengine watu wako chini kwenye ardhi huko, wafukuaji wa almasi, dhahabu, makaa na kadhalika, likapasuka jabali au ardhi ya kafiri ambali, inakuwa wamebomokewa. Basi sehemu ya nane na tisa inazungumzia juu ya kifo cha kuzama na kubomokewa. Imekuwa hizo vile vile mbili ni dalili za uzuri wa mwisho, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kutokana na tamko lake bwana mtume aliposema, ash-shuhada'u khamsatun, mashahidi ni watu namna tano, al-maf'ulun wal-mabthun, aliyekufa kwa ugonjwa kwa mkiza taun na vile vile kwa ugonjwa wa tumbo, wal-gharik, na pia aliyezama, wa sahibil hadam, na yule mtu aliyoporomokewa na jengo, washahidu fi sabilillahi, na yule aliyekufa shahid katika njia yoyote miongoni mwa njia za Mwenyezi Mungu. Hadithi ambayo akharajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ahmad min hadithi Abi Huraira, wameitoa Bukhari, Muslim, Tirmidhi na Ahmad katika hadithi ya Abi Huraira. Hizo ni alama za nane na tisa katika alama za kuondoka duniani katika uzuri wa mwisho. Kuna umuhimu wake wa kutaja al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani mlango huu. Usiokaona labda aibu husuni kutajwa alama za uzuri wa mwisho na kurejewa hadithi nzima, maneno ni yale kwa yale. Inshallah tutaonyesha umuhimu wake mlango huu mara tukiumaliza. Kwa nini Albani akaacha kazi akaweka mlango alamati husnul khatima? Kwa nini? Na kwa nini mtume akatamka maneno mbalimbali kuwataja mashahidi, tena kwa sigha mbalimbali za matamshi? Kuna baadhi ya wakati mtume anawauliza masahaba wake, atadruna man ash-shuhada bi ummati, hivyo nyinyi mmekaa mnawaelewa nani mashahidi kwa umati wangu? Watu wanajibu kwamba ahaliye wao katika njia mizimu kwenye medani ya kivita. Mtume anawaambia ikiwa ni huyo tu shahidi aliyewawa vitani, idhan fa inna shuhada ummati la qalil, ikiwa ni hivyo basi mashahidi katika umati wangu kidogo sana takuwa, basi si wengi wanaohudhuria kwenye medani kama hizo. Wengine wanakufa kwa majumbo, wengine wanakufa kwa magonjwa kuambukiza, wengine wanabomokewa na majumba. Mtume akawa anabainisha katika kauli kadha. Hii ina maana yake. Inshallah tutakuja kuizungumza faida yake baadaye. Al-ashira, sehemu ya kumi ya uzuri wa mwisho wa mtu kuondoka duniani. Mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha, ni mauti yani kifo cha mwanamke kwa jambo lake la kuzaa, kwa sababu ya kuzaa kwake amekufa katika nifasi katika uzazi, naye vile vile mwanamke huyo anaingia katika mashahidi. Li hadithi Ubada ibn Swamit, kutokana na hadithi ya sahaba wa mtume bwana Ubada ibn Swami aliposema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aada Abdullah ibn Rawaha, mtume aliwahi kumkagua yule bwana Abdullah ibn Rawaha. Tulizungumza katika basi za nyuma kidogo ufupi wa tarehe yake. Abdullah ibn Rawaha katika kule kwenye vita vya Uhud. Basi kuna wakati fulani kabla ya Abdullah ibn Rawaha kuzuri kabla vile, aliumwa sana na watu wakamtolea tamaa kwamba atakuja juu. Bwana mtume alimkagua Abdullah ibn Rawaha, qala, anasema mwenye kusimulia hadithi hii, fama tahawaza bilha'i almuhmala walwawi almushaddada ay tanaha, akamkuta bwana mtume kabisa hajageuzwa bado katika tandiko lake, anauma sana taabani kwa kweli. Katika hali kama ile, Mtume akauliza swala mbele ya maswahaba ambao alikuwa nao pamoja kwenda kumtembelea Bwana Abdullah ibn Rawaha. Faqala, atadri man shuhada ummati? Unajua ni nani nani mashahidi kwa umati wangu? Qalu, walioko pale wakajibu, qatlul muslim shahada, kuuawa muislamu ndio ushahidi. Maswahaba wengi kielewa hivyo. Qala, Mtume akamwambia hapana, inna shuhada ummati idhan la qalil. Kama ikiwa mtu mpaka afe kwenye maidani ya vita tu ndo shahidi, basi mashahidi katika umati wangu hata kidogo sana atakuwa. Kama ni hivyo, basi nitakwambieni, qatlul muslim shahada, kuuawa muislam ni ushahidi. Wataun shahada, kufa muislam kwa ugonjwa kuambukiza ni ushahidi. Walmaratu, na hata mwanamke naye vile vile, yaktuluha waladuha, atakayemuua mwanawe jamaa wakiwa pamoja wote, mtoto yuko ndani ya tumbo la mama yake, mama mtu anakufa na wakati mwingine akifa na mwanawe pamoja, jamaa hiya allati tamutu wa fi batniha waladun, ndio maana jamaa ni yule ambaye anakufa na tumbo lake mna mtoto. Undur kalama nihayati fi ta'liq al-ati qariban, yaangalia maneno haya mwishoni mwake katika ta'liq itakayokuja karibuni, utazidi kupata ufafanuzi wa neno jamaa, itakuja kauli bisaraha. Wal mar'atu, na mwanamke, yaktuluha waladuha jamaa, aliyemuua mwanawe akiwa tumboni, pia shahadatun, ni ushahidi. Yajurruha waladuha, anamburura mwanawe, bisurarihi ila aljannati, kwa uzi wake ule mnyororo wa kitovu kumpeleka peponi. Bisurarihi ila aljanna, anasema chini nambari mbili tafsiri, as-surratu, neno surratu, ma yabqa ba'da al-qat'i, ni kile kibaki na chobakia baada ya kukatwa, mima taktuhu alqabila, katika kile kitu ambacho kinakatwa mbele pale wakati kuzaa mwanamke. Wasurar, na tamko la surar, ma taktuhu, ni kile ambacho kinakata, wa huwa asurru bidhammi aidan, nacho vile vile utamkwa kwa surru bidhammi aidan, asuratu wasurar, ama itakuwa ni kitovu au ni ule uzi mnyororo ambao unaungana na fuko la uzazi, kinachokatwa kile kabla ya kitovu. Sura ni kama uzi wake, basi mtoto toka na mburura mama yake mpaka peponi kwa uzi ule, wamekufa pamoja wote. Akharajahu Ahmad, hadithi hiyo ameitoa Ahmad wa Darimi wa Tayalisi wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi ni sahihi. Walahu fil masnad, na hadithi hii vile vile inayo mategemezi turukun ukhra, katika njia nyingine za upokelewaji wa hadithi hii. Wa fil babi, na katika mlango huu wa kutaja kifo cha mwanamke kwa ajili ya uzazi wake, an Safwan ibn Umayya, kutokana na Safwan ibn Umayya inda Darimi wa Nasa'i wa Ahmad, vile vile imekuja hadithi kutoka na hao. Wa an Uqbah ibn Amir inda Nasa'i, na hata vile vile kutokana na Uqbah ibn Amir katika mapokezi ambayo kapokea mna Nasa'i, kwa sahihi bakada. Pia wa an Rashid ibn Hubaysh, na kutokana na Rashid ibn Hubaysh inda Ahmad sahifa kadha, tapokea hadithi hiyo, wa rijaluhu thiqatun, na watu wake walipokea ni watu wa kweli madhubuti. Wa qala al-Mundhiri, na akasema Mundhiri fi targhib, ndani ya kitabu Targhib wa Tarhib kwenye sahifa kadha, akasema hadithi hii isnaduhu hasanun, mategemezi yake ni mazuri. Wa fihi ziyadatu, na ndani yake mna ziada. Wa hiya fi hadithi Ubadata inda Tayalisi Ahmad, nayo ni katika hadithi ya Ubada iliyopokewa na Tayalisi na Ahmad. Wa an Jabir ibn Atik, na vile vile kutokana Jabir ibn Atik. Wa yaati lafzuhu fi faqrat al-atiya, na itakuja hadithi hii tamko lake katika sehemu ifuatayo, nayo ni hii al-11. sehemu ya 11. Wa thani 10 na ya 12. Katika alama za uzuri wa mwisho. Al-mautu bil harik. Ni kifo kwa kuungua moto sasa. Kaungua mtu moto ghafla kafa kama shahid. Wa dhatul janbi. Na yule ambaye anaitwa dhatul janbi. Dhatul janbi anaifasiri chini namba 3 anasema hiya waramun harun ya'aridhu fil ghasha'i almustabtinu liladula'i. Ni maradhi ya joto sana haya ambayo aghlabu yake hutokezea katika machangani mbavu mbavu. Huwa anaitwa aliyokufa kwa maradhi hayo dhatul janbi. Ni katika maradhi yaliyotokana na ubavu, ama ni pneumonia au mambo mengine mbalimbali kama vile pumu. Ni mambo yaliyohusika na pumzi pumzi, dhatul janbi. Wa fihi, na ndani yake habari hii, ahadithun, kuna hadithi nyingi. Ashhuruha an Jabir ibn Atiq marfu'an, iliyo mashuhuri yake katika hizo ni hadithi kutoka na Jabir ibn Atiq ambayo imenyunuliwa mpaka mtume. Hadithi hii, hadithi isemayo ash-shuhada'u sab'a, mashahidi ni sab'a, siwa al-qatl fi sabilillah, ukitoa ule ushahidi wa kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Al-mat'um shahid, aliyekufa katika moyo wa tauni shahid, walgharik shahid, na aliyezama shahid, wa sahibu dhati al-jambi shahid, na mtu aliyopatwa na maradhi ya mbavu shahid, walmabtun shahid, na aliyepatwa na maradhi ya tumbo shahid, walhariq shahid, na yule ambaye ameungua moto shahid vile vile, walladhi yamutu tahta al-hadam shahid, na yule aliyekufa chini ya kuporomokewa na jengo shahid, walmar'atu tamutu bijam'in shahid, na yule mwanamke aliyekufa kwa kuzaa ni shahid. Na vile vile tulisema kule nyuma ya kwamba undur kalama nihayati, angalia kalam katika nihaya fi ta'liq al-ati qariban, katika ta'liq itakayokuja karibu, na hii hapa sasa kuhusu tamko la jamaa au bijabai. Neno hilo sasa natafsiri kabisa, anasema fi nihayati, ilipokuja katika nihaya, inaweza kuwa nihaya ni jina la kitabu, ai yani tamutu ni mwanamke anayekufa, wa fi batniha waladun, na tumboni kwake mna mtoto, wakila, na pia ikatolewa maana nyingine pakasemwa allati tamutu bikran. Jam'i vile vile iko maana nyingine, ni yule mtoto wa kike aliyekufa bikra, hajawahi kuolewa bado, pia naye shahidi vile vile, iko kauli hiyo. Waljamu, waljumu bidhammi, na ikitamkwa aljumu kwa dhamma ya jimu, bimaana almajmuu, inakuja kwa maana ya mkusanyiko, kadhukhurin bimaana almadhkhur, kama lilivyotamka la dhukhur inakuja kwa maana almadhkhur, wa kasara alkasai aljim, na akaitia kasr imamu alkisai hiyo jim, walmaana, na ikitiwa kisra aljim, inakuja annaha matat maa shay'in majmuu, ni kwamba mwanamke amekufa pamoja na kitu kilichojumuika naye, fiha, katika tumbo lake, ghaira munfasilin anha, ikiwa kitu hicho hakijapambanuka naye huyo mwanamke, min himlin, min himlin, kutoka na mzigo wa mimba, au bikaratin au bikra, moja katika mawili hayo anaondoka nayo duniani, ama min mzigo wa mimba hakijatoka kitu tumboni kwake, au ile bikra yake alionayo. Al-Imam al-Albani anasema kuntu, nami hapa nikasema hivi, wal muradu huna al-himli qat'an, madhumuni ya hapa ni mimba moja kwa moja, bidalili al-hadithi al-mutaqaddim, kwa dalili ya hadithi iliyotangulia nyuma, fil 10 katika sehemu ya 9 ya 10, bilafdhi kwa tamko la mtume anasema yaqtuluha waladuha jami'an au jamaa, aliyemuua أستاذ الألباني. Asa muradi wal murad huna al himli. Lama kusudio hapa kwa hakika ni mimba hasa moja kwa moja. Kauli ya mkazo tu. Haihusiani na bikra kwa hapa. Kwa nini? Bi dalili al hadith al mutaqaddim kwa sababu ya dalili ya hadithi nyingine iliyotangulia fil ashira katika sehemu ya 10 hadithi hiyo imekuja bila kusudi kwa tamko hasa la waziwazi mwanamke ambaye yakutuluha waladuha jamaa aliyemuua mwanawe wakiwa pamoja wote. Hadithi ambayo basi akharajahu Malik, hiyo tumezungumza sasa hivi ni hadithi ambayo kaitoa Malik wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa Ahmad wa qala al Hakim, na Hakim akasema hadithi yenyewe ni sahihu al isnadi wa wafaqahu al Dhahabi, ni yenye mategemezo sahihi na amewafik pia Imamu Dhahabi. Anasema walastu ashukku fi sihhati matani. Hakim anasema ni hadithi sahihi isnad na amewafik Dhahabi, na akasema mimi sitii mwingi hadithu anahwa sema na vile hiyo sahatu wa katika hadithi ambayo marfu'an bilafd, na akaisimulia hadithi hiyo Ahmad kutoka na hadithi ya sahaba bwana Uqbah ibn Amir, hadithi ambayo ni marfu'u iliyorufaishwa mpaka kwa mtume kwa tamko lifuatalo. Mtume kasema wal mayyitu min dhati aljanbi shahid, na maiti aliyekufa kwa ugonjwa wa mbavu nayo vile vile shahidi. Wasanaduhu hasanun fi shawahidi, na mategemezi yake ni mazuri katika ushahidi. Waqad ja'at hadhihi aljumlatu, na kwa hakika imekuja jumla hii fi ba'd turuq hadithi abi huraira, sentensi hii